znajduje poparcie także w Kościele katolickim. Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej przypominała już, że Amazonia to nie jest tylko lokalny problem, lecz płuca świata, których niszczenie oznacza cierpienie całej ludzkości, pisze ojciec Kacper Kaproń w przewodniku katolickim. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Brytyjskie myśliwce wykonały swój pierwszy lot nad Polską w ramach misji Wschodnia Straż. Prezydent i szef MSZ wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z powodu cyberataku połowa rejsów z lotniska w Brukseli została dziś odwołana. Brytyjskie myśliwce wykonały swój pierwszy lot nad Polską w ramach misji Wschodnia Straż. 2 samoloty wystartowały w piątek wieczorem z bazy we wschodniej Anglii, by patrolować polską przestrzeń powietrzną oraz odstraszać i bronić przed zagrożeniami powietrznymi ze strony Rosji, w tym dronami. Operację Wschodnia Straż ogłosił w ubiegłym tygodniu w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Obejmie ona całą wschodnią flankę. Bogdan Klich nie zostanie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i im szybciej szef MSZ się z tym pogodzi, tym lepiej, powiedział w Nowym Jorku szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Marcin Przydacz dodał, że prezydent Karol Nawrocki jest otwarty na systemowe rozwiązanie problemu ambasadorów, ale nie ujawnił szczegółów takiego rozwiązania. Więcej o braku obsadzenia części placówek dyplomatycznych w relacji Jolanty Turkowskiej. Zdaniem Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta za brak nominacji ambasadorskich w części polskich placówek dyplomatycznych odpowiada szef MSZ-u. To jest fatalna sytuacja, ale odpowiedzialną za to osobą jest minister Sikorski. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że odpowiedzialny za impas w kwestii ambasadorów jest prezydent Karol Nawrocki. Rząd i prezydent mają współdziałać, ale polityką zagraniczną kieruje rząd. Według europosła Piotra Müllera z Prawa i Sprawiedliwości w rozwiązanie sporu wokół nominacji ambasadorskich powinien włączyć się premier Donald Tusk. To premier jest szefem rządu i powinien rozmawiać z panem prezydentem na ten temat, w jaki sposób tutaj tą współpracę ułożyć. Posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak podkreśla, że ze względu na różnice polityczne można spodziewać się kontynuacji sporu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a MSZ-em. Im tego robi się więcej, tym bardziej opinia publiczna może po prostu być zszokowana. Polska nie posiada ambasadora m.in. w USA, we Włoszech oraz na Ukrainie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezydent i wicepremier Radosław Sikorski w Stanach Zjednoczonych wezmą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent spotka się m.in. z przedstawicielami firm dostarczających sprzęt polskiej armii. Z powodu cyberataku połowa rejsów z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Brukseli została dziś odwołana. Wczoraj na lotnisku zapanował chaos. Niektóre z samolotów nie wystartowały, niektóre były opóźnione. Elektroniczny system nie działał, więc trzeba było ręcznie obsługiwać pasażerów, a to zajmuje więcej czasu, stąd długie kolejki na lotnisku. To boli, zwłaszcza jak jest już się starszą osobą. Jestem zły i nie wiem, co dalej. Władze lotniska w Brukseli poprosiły przewoźników, by odwołali połowę swoich niedzielnych lotów. Chodziło o to, by uniknąć kumulacji problemów i jeszcze większych kolejek. Podobne kłopoty miało kilka europejskich lotnisk, m.in. w Berlinie i Londynie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Migranci, wolne sądy, dezinformacja i rola kultury w polityce to tematy poruszane na pierwszym ogólnopolskim zjeździe Lewicowego Stowarzyszenia Wspólne Jutro. Zawiązały je po odejściu z partii Razem wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oraz posłanki Daria Gosek-Popiołek, Joanna Wicha, Dorota Olko i senatorka Anna Górska. Misją stowarzyszenia jest budowanie Polski solidarnej, społecznej i progresywnej, powiedziała Magdalena Biejat. to jest taka Polska, która stoi po stronie wartości, która nie boi się zmian, która nie boi się innego, która po prostu potrafi budować mosty zamiast budować dołów i która potrafi w tym wszystkim nie zostawiać ludzi z tyłu, która jest jednocześnie oparta na solidarności i równości, które wiem to dobrze, dla was i dla mnie nie są pustym słowem. Stowarzyszenie Wspólne Jutro ma się koncentrować na konkretnych sprawach obywateli, jak sprawna ochrona zdrowia, krótszy czas pracy, dobra edukacja i sprawny samorząd. Barbara Lemanowska, autorka książki Woliera, została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Witolda Gombrowicza. Dla autorki najważniejsze jest to, jak książkę odbierają czytelnicy. Po wydaniu książki byłam zaskoczona, ponieważ odbiorcy okazali się zupełnie inni niż to planowałam. I w sumie też z tego bardzo się cieszę, bo książka, no myślę, że jest uniwersalna jednak. Mimo tego, że jest to książka o relacjach kobiet, to, że jest to książka o relacjach międzyludzkich po prostu, takich głębokich, w tym względzie jest uniwersalna. Jury wyróżniło także książkę Macieja Wnuka Odległe miejsca, opisującą cyfrową rewolucję technologiczną i zmiany klimatyczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Norbert Michalak. Hit 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Rakowem a Legią zakończył się remisem 1-1. Do tego gol dla gospodarzy padł po kontrowersyjnym rzucie karnym. Z postawy swojej drużyny zadowolony był trener Rakowa Marek Papszun. Bardzo dobry początek i te 20 minut, ale później nam to trochę siadło i zasłużone prowadzenie Legii, no ale nie poddaliśmy się i wyrównaliśmy do przerwy. Początek znowu dobry, ale nie mogliśmy takiego rytmu złapać i żeby jakoś stworzyć dużo sytuacji, ale się wybroniliśmy i myślę, że to taki dobry prognostyk na przyszłość, że w tym trudnym momencie potrafiliśmy się przeciwstawić takiej drużynie jak Legia. W innych wczorajszych meczach Termalika Nieciecza przegrała z Lechem Poznań 0-2, Radomiak wygrał 1-0 z Piastem Gliwice, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Koroną Kielce. Grały też ligi zagraniczne. We włoskiej Serie A Milan na wyjeździe wygrał z Udinese. W przegranym zespole w drugiej połowie wystąpił Adam Buksa. Na ławce rezerwowych spotkanie przesiedział Jakub Piotrowski. W innym meczu Juventus również na wyjeździe zremisował z Weroną 1-1. Mimo to wciąż jest liderem. W angielskiej Premier League Liverpool pokonał Everton 2-1. To piąta wygrana The Reds w piątym meczu sezonu. W Hiszpanii Real Madrid odniósł również piąte zwycięstwo, pokonując Espanyol Barcelona 2-0 po golach Edera Militao i Kyliana Mbappé. Polscy siatkarze w Mistrzostwach Świata idą zgodnie z planem. Polacy pokonali Kanadyjczyków 3-1 i awansowali do ćwierćfinału, mówi środkowy kadry Norbert Huber. Spodziewaliśmy się, że będzie Kanada grała dobrze, ale graliśmy lepiej, wykorzystaliśmy ich słabości i dowiedzieliśmy do końca. Trochę podrażnieni tym drugim setem straconym, byliśmy lepiej zmotywowani, graliśmy lepszą siatkówkę, dyscyplinowani i konsekwentni na siatce. To przełożyło się na to, że oba sety wygraliśmy z przewagą. Staram się wykonywać moją pracę na siatce, to czego oczekuje ode mnie trener, staram się spełniać na boisku. Dopóki będę to robił, będę z tego zadowolony. O awans do półfinału Polacy zagrają z Turkami, którzy pokonali Holendrów 3-1, ten mecz w środę. Sporo pracy miała wczoraj Iga Świątek. Polka rozegrała 2 mecze w tenisowym turnieju w Seulu. Kilka godzin po pokonaniu w ćwierćfinale Czeszki Barbory Krajcikowej 6-0, 6-3 zwyciężyła także w półfinale z Australijką Mają Joint 6-0, 6-2. W finale Świątek zagra z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Początek o 10:00 czasu polskiego. Ostatnia niedziela czasu polskiego, słoneczna i bardzo ciepła, nawet gorąca. Jedynie na nizinie szczecińskiej po południu się zachmurzy i może przelotnie padać. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 30 na Podkarpaciu. Autopromocja. Cześć, to ja Władek Król, nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już dziś od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie to słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. Dziś od 15 do 17. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. To będzie bardzo kołyszące spotkanie, ale zaczniemy od starocia. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Od tylu lat znamy się 7 lat, a rok małżeństwa minął. Od rana słyszę, kocham cię powoli drugi rok. Nic się nie zmieniło, w dobroci swej tulisz mnie. Zawsze jesteś, choć gorzki smak czasem ma nasz dzień. Uśmiechem, spokojem ratujesz mnie. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Wszystko to w jednej osobie. Piękne są wady twoje. Listę długą już mam. Uczę się, jak kochać je każdego dnia. Cóż więcej zrobię? Codziennie czarno widzę, bo patrzę w oczy twoje. Czarne tak mam ja. Tacy sami my dwoje. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Kto małżeństwa się boi, ten nie rozumie miłości woli. To więcej niż góry i morza, potężna jak śmierć, czyli droga do Boga. Ożywia, karmi, to więcej niż możesz mieć wyobraźni. Nie gaśnie, gdy kochasz, pragnie byś ją pokochał. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Niech każdy ma. Powiedziałam, że to będzie starość. No i jest Jakubowy dar. To utwór, którego nasz gość się nie spodziewał zupełnie. Gabriela Blacha. Witam cię pięknie. Witam serdecznie. Wokalistka, kompozytorka. Nie, po prostu muzyk, który muzyk łączy wiele po prostu w tym wszystkim. Skrzypaczka również? Tak. To jak z tym starociem? Bo to nie paździoch, tylko starość. Ja tak się jeszcze starym słownictwem posługuję. No tak, taki starość, że faktycznie się go tutaj nie spodziewałam. Wzruszyłaś się troszeczkę. No tak, bo jest to utwór, który zapoczątkował też bardzo dużo w mojej takiej drodze, jako ja, jako Gabi Blacha, która zaczęła pisać, zaczęła tworzyć i śpiewać tak już samodzielnie. Dokładnie tak. A początek no, sięgnął faktycznie pierwszej rocznicy akurat ślubu z moim mężem Kubą, bo bardzo chciałam coś dla niego napisać i cieszę się, że razem z Radkiem Pędziałkiem, którego można było usłyszeć tutaj na gitarach, no to stworzyliśmy duet, który też bardzo dużo zapoczątkował. Aż ciężko uwierzyć, że to no jakby dekada minęła, jeśli chodzi o ten numer i jesteś i jest już wow. innym muzykiem? Z racji różnych doświadczeń, które na przestrzeni lat się wydarzyły, czy muzycznych, czy ta droga nieustannie też się rozwijam na różnych horyzontach, na pewno to ma wpływ no, na mnie jako twórcę, ale na pewno nie zmieniłam się, myślę, jako po prostu człowiek, tylko jestem po prostu bogatsza o kolejne doświadczenia, które mam. Powiedziałaś, wow, tutaj w Trójce słyszę swój utwór. Pierwszy raz i fajne uczucie, na pewno niezapomniane. Bardzo się cieszymy i cieszymy się, że udało nam się spotkać, dlatego że ty urodziłaś się w Gliwicach. Osadzona jesteś korzeniami na południu Polski. Tak, dokładnie tak. Jestem gliwiczanką i wszystko, co robię, mieści się i nawet ludzie, którzy są mi najbliżsi, czy to rodzina, czy to muzycy też, wszyscy mieścimy się po prostu na Śląsku. A Katowice to jest twój drugi dom? Katowice to jest na pewno ten dom, gdzie mogłam kształcić swoje umiejętności jako studentka Wydziału Jazzu. I na pewno z sentymentem wspominać będę mojego profesora Henryka Gębalskiego i bardzo się cieszę, że właśnie miałam i mam nieustannie możliwość posiadania kontaktu z moim profesorem. Kształcąc się też w szkole muzycznej, po prostu na skrzypcach w pierwszym, drugim stopniu, właśnie ta droga klasyczna była tym początkiem. Mhm. Ale mnie poprzez chyba działania bardziej taty ciągnęło zawsze w stronę muzyki rozrywkowej. To on też mi pokazywał ten świat, razem z mamą zresztą, która uczyła nas akurat piosenek i tekstów przede wszystkim do piosenek, może tak, dziecięcych, które tato stworzył. I myślę, że to są przede wszystkim takie moje korzenie, które wywarły bardzo duży wpływ na to, co tworzę. I jak tworzę? U mnie chyba wszyscy śpiewali. Albo jak byłam dziewczynką małą, to albo któraś babcia śpiewała. Dziadek przecież też grał na instrumentach. Było to takim czymś naturalnym. To nie rodzice na przykład mnie gdzieś tam popchali w stronę w ogóle z instrumentu, jak i skrzypiec. Tylko pewnego dnia Gabrysia przyszła i powiedziała, chcę grać na skrzypcach. Tak po prostu tak. Wiedziałaś, tak? Tak, to też ich zdziwiło, bo jeszcze niedawno właśnie pytałam o to mamę, skąd mi się w ogóle skrzypce wzięły. Ona mówi właśnie, że nie wie. Znaczy wiadomo, że dziadek akurat mój grał na skrzypcach, ale nie było czegoś takiego, że rodzice oczekiwali, że nie wiem, moja siostra, która wybrała fortepian, no to wylądowała na fortepianie, a ja akurat uparłam się na skrzypce. To był dobry wybór? I wydaje mi się, że tak. Pamiętam, że jak czułam się już na studiach, to dzięki temu, że wyszły skrzypce jazzowe, które pozwoliły mi w ogóle, otworzyły we mnie taką furtkę i chęć tworzenia. I to w zasadzie dzięki instrumentowi zawdzięczam też to, że tworzę, że przestałam się jakoś obawiać, bać, tylko po prostu zaczęłam robić swoje. Otwórzmy premierową płytę. Pomarańczowa dziewczyna, okamgnienia. I pierwszy utwór na tej płycie zatytułowany jest... Odważniej. Odważniej. Bo tylko ty możesz spełnić to, gdzieś nad głową, odważyć się chociaż raz. Zaryzykować mam, by iść pewnym krokiem tam, gdzie prawda. Czy jaśnie, czy nie, to naprawdę dzieje się. Czy jaśnie, czy nie, to naprawdę dzieje się. Czy jaśnie, czy nie, to dzieje się. Czy jaśnie, czy nie. Czy jaśnie, czy nie. Odważniej, słowa, muzyka i wokal Gabi Blacha, która jest moim gościem dzisiaj, to druga twoja płyta, Oka Mgnienia. Powiedziałam, że pomarańczowa dziewczynka jesteś. Jakim brzmieniem określiłabyś kolor? Ciepłym, ciepłym brzmieniem, pozytywnym. To chyba takie dwa przymiotniki, które bym sobie przypisała. Pytam się dlatego, że cała okładka jest bardzo intensywnie pomarańczowa w różnych odcieniach, ale też często na zdjęciach występuje ten kolor. No i dzisiaj też jesteś taka bardzo pomarańczowa, więc stąd taka moja koncepcja. Uczyłaś się grać na skrzypcach jazzowych. Wyjaśnij słuchaczom, co to znaczy. Czy to jest inna budowa skrzypiec? Czy to jest inne frazowanie? Skrzypce jak najbardziej zostają te same. Owszem, można do nich dołączać jakieś elementy, efekty, przetworniki, ale przede wszystkim chodzi o sposób gry i o to, co gramy. Czyli na pulpicie nie stoi Vivaldi, a stoją standardy jazzowe. Uczymy się improwizacji, uczymy się skal, po których możemy improwizować. Chodzi też o swingowanie, chodzi o smyczkowanie, które się różni. Czy można przemycać, co daje nam klasyka, na pewno daje nam też biegłość. Wielokrotnie osoby, które grają na fortepianie jazzowym, też mogą powiedzieć, że jednak ta klasyka, ta podstawa też bardzo dużo wnosi w ich biegłość podczas improwizacji. I tak samo jest w skrzypcach, także jest to bardziej styl rozrywkowy, pozytywny. Czym jest improwizacja dla ciebie? Improwizacja na skrzypcach. Czy masz swojego idola, czy mistrza, do którego się odnosiłaś? Oj, z racji tego, że zawsze miałam coś takiego, że chciałam wylądować bardziej na części wokalistyki w pierwszym tym roku, to pamiętam, że jaki to był w ogóle szok, jak zaczęłam słuchać instrumentalistów jazzowych. No bo to są zupełnie dwa inne światy, jeśli chodzi, popatrzymy na wokalistykę, popatrzymy na instrumentalistów. Dla mnie przynajmniej to były zupełnie dwa inne światy, kiedy zaczynałam studiować, ponieważ moja wiedza nie była jeszcze, no nazwijmy to... ugruntowana. Tak. Ja, jeśli chodzi o takie moje wzorce, to zawsze uwielbiałam Elle Fitzgerald, Nat King Cole'a, Stevie'ego Wondera, Ray Charlesa. Wymienię bardziej wokalistów, tak, odpowiadając na to pytanie. Ale jeśli chodzi o instrumentalistów, to do dziś wspominam bardzo fajne takie zajęcia, studia orkiestrowe, na których na pulpit stawiano mi Charlie'ego Parkera i musiałam jakby jego solówki po prostu... Improwizować? Przede wszystkim grać w takim tempie jak saksofonista, więc... O rany. Było to niesamowite doświadczenie, ale panu Przemysłowowi Florczakowi jestem bardzo do dziś wdzięczna za to niezwykłe doświadczenie, które też dużo dało, bo wiadomo, no mogłabym wymienić skrzypków, tak, ale często warto jest też sięgać, a tak przynajmniej też nas uczyli na studiach, do innych instrumentalistów. Czy potem te umiejętności, wiedzę próbowałaś przekładać na swoje utwory, na kompozycje, mając w tyle głowy, że na przykład mogłabym gdzieś przemycić cytat Charlie Parkera? Chyba nie. Bardziej ta improwizacja też otworzyła we mnie takie kanaliki, nazwijmy to, z których zaczęłam tkać jakby swoje też utwory. Ponieważ też ja stricte nigdy może tak stuprocentowo nie kierowałam się, że jazz. Szczególnie, że u mnie, tak jak mówię, wysłuchało się różnego rodzaju muzyki w domu, bo znalazłyby się tam gospel, znalazłby się tam Toto, znalazłby się tam Earth, Wind and Fire. Więc to, czego ja najbardziej zawsze szukałam i dalej szukam w muzyce, to jest barwy, kolor i taka prawda, taka szczerość, jeśli chodzi o teksty. Sporo w tych tekstach i muzyce koloru pomarańczowego. No chyba tak. Ktoś już nawet powiedział, że ta płyta w ogóle jest taka, nazwał ją taki jasny soul, że jest mega pozytywna i chyba skłaniam się do tego, że jeżeli ktoś widzi, słuchając, widzi owszem w formie fizycznej, ale jak gdy słucha tych utworów i umie się w nich odnaleźć, zanurzyć i poczuć taką ciepłą, domową też atmosferę, która jest to bardzo tożsama ze mną, to wydaje mi się, że wow, to jest właśnie to, co bym chciała też usłyszeć. I jest to bardzo miłe, bo taki był cel, żeby ta płyta też mogła coś ludziom dać. Ale nie grasz na tej płycie zbyt często na skrzypcach. No nie. To jakby też jest taka ciekawa zależność, że tak jak powiedziałam, skrzypce bardzo mi dużo dają, jeśli chodzi o tworzenie, bo często jak na przykład mam aranżować sobie na instrumenty dęte, to sięgam po skrzypce, żeby zobaczyć, jak ta melodia się po prostu na nich układa. Stąd może czasami niektóre frazy, no na pewno są trochę inne, tak? Bo mam inną koncepcję, inaczej o czymś myślę, bo od innej strony w ogóle dzieje się to układanie melodii. Gram na skrzypcach faktycznie na tej płycie, jak zresztą na tej ostatniej też tak na spokojnie, bo chyba nie chcę powiedzieć, że bliżej mi jest do śpiewania z perspektywy, że zawsze chciałam pójść w stronę wokalistyki, ale wiem, no, że dzięki skrzypcom tak naprawdę zaczęłam faktycznie tworzyć i to one tym kierują. Miałaś taki moment, kiedy grając już na skrzypcach dostałaś się na wokalistykę? Mhm. I pomyślałaś sobie, to jest właśnie to. Oj, szczerze powiedziawszy, przede wszystkim, kiedy wylądowałam na instrumentalistyce, to zrozumiałam, że śpiewać, no będę mogła, tak? A jestem już bogatsza o to, bo zaczynam inaczej postrzegać jeszcze muzykę dzięki instrumentowi. I myślę, że to jest, patrzę na to, że nie oj jest, tylko jest bogactwo tego, że równolegle mogłam uczyć się śpiewać, a też być na skrzypcach i fajnie. Nie różnicowałaś tego? Nie. Wybrałaś jako następny utwór Kiedy zrozumiem. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. To śpiewamy. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. To przypadek, czy zbieg sytuacji, odpowiedzi szukać chcę. Na to, co stało się na nowo, wciąż układam plan, czy dobry będzie następnego dnia. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, a to, co ma być, tak zapisane jest. Zapisane jest. powodu popatrzeć wyżej. Z lotu ptaka na życie swoje, ten przystanek, tamten człowiek miał być tam o tej porze, kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być. Kiedy zrozumiem, że nie to, co chcę, dzieje się, a to, co ma być, to zapisane jest. Kiedy zrozumiem, Gabriela Blacha, nasz dzisiejszy gość, z płyty Oka Mgnienie, to premiera u nas. Nagranie między jedną a drugą płytą to rzeczywiście było takie Oka Mgnienie? Tak, które trwało 8 lat. No właśnie. Tak trochę pół żartem, pół serio, ale faktycznie no, wiele gdzieś tam rzeczy też się po prostu podziało. Chociażby pandemia, która z jednej strony, można powiedzieć, że przystopowała, a mnie wręcz nakłoniła do tego, żeby niektóre rzeczy po prostu pokończyć. Kiedy zrozumiem, jest na pewno efektem tego czasu. I właśnie tym momentem, kiedy zadzwoniłam do swoich przyjaciół i powiedziałam, że słuchaj, jest taki numer, który chciałabym, może byś zagrał albo zaśpiewała. I w ten oto sposób, kiedy zrozumiem, że nie to, co chce, dzieje się, powstało. Także to jak tu usłyszeliśmy moich przyjaciół, to oni są na całej płycie, bo można tam usłyszeć fantastycznych muzyków. Michała Dziewińskiego na perkusji, Radka Pędziałka na gitarach, Martynę Czapskę na gitarze basowej, Łukasza Forestę Piechotę na instrumentach klawiszowych, czy jak w tym utworze Bartka Pieszkę na wibrafonie. i gro wspaniałych wokalistów: Barbarę Błaszczyk, Joannę Smajdor, Julię Kanie, Piotra Karpownika, Łukasza Łobodę, Magdalenę Grzegorzek, Annę Pieszkę, Łukasza Wichra, czy nawet mojego męża, który tam też dołożył swoje dźwięki do partii tenorów. Płyta malowana ludźmi bardziej niż dźwiękami. Tak, myślę, że to jest mój ogromny dar, że mam możliwość spotykania w tej branży swojej muzycznej przede wszystkim przyjaciół, którzy nie tylko są fantastycznymi muzykami, ale są moimi po prostu przyjaciółmi i cokolwiek jakby tworzymy czy działamy, to faktycznie dzieje się w takim familijnym, rodzinkowym gronie, można powiedzieć. I to jest cudne. I w takim familijnym, rodzinkowym gronie organizujesz festiwal twórczości Norberta Blachy Wesoły Wędrownik? Tak. To jest coś, co wielokrotnie mi moi muzycy właśnie i wokaliści mówią, że to jest taki moment, kiedy też czekają na to już każdego roku. Ja się cieszę, że taki skład bardzo bogaty instrumentalno-wokalnie udało się stworzyć, ale najpiękniejsze jest to, że kiedy na przykład w tym roku rozpoczęliśmy festiwal akurat w Żywcu, to pomiędzy przerwą na posiłek mogliśmy usiąść w takim długim, długim stole wszyscy razem, poczuć się jak na takiej uroczystości rodzinnej. I to faktycznie tak wygląda, że my się cieszymy z tych momentów, że mogliśmy razem pobiesiadować, po prostu pogadać i się spotkać, chociaż była to, nie wiem, przerwa obiadowa, no nie wiem, godzinę, ale mieliśmy ten moment. To jest bardzo cenne, ponieważ bardzo często się widzimy tylko, nie wiem, na graniach albo szukamy ten czas pomiędzy, żeby się ewentualnie spotkać. No jak to w życiu, tak? Się łapie chwilę, ale mega się cieszę, że udało coś w ogóle się takiego stworzyć. Taką rodzinkę Wesołego Wędrownika. Opowiedz nam o festiwalu. Faktycznie, w tym roku jest 13 lat, jak ten festiwal w ogóle się toczy. Po śmierci taty bardzo chciałam, żeby on mógł dalej istnieć, w sensie pamięć po prostu o tacie. No, ale nie jestem zwolennikiem tego, żeby iść w stronę upamiętniania, tylko stwierdziłam, że muzyka oddaje najlepiej tatę i muzyka, myślę, że nie ma nic też piękniejszego dla twórcy, kiedy to muzyka może o nim samym opowiadać. Na przestrzeni lat zaczynaliśmy od koncertu, potem to się dochodziły do tego jeszcze warsztaty. Zaczynaliśmy tylko od repertuaru gospelowego, do którego tato aranżował, pisał, komponował. A od 3 lat już dołączyliśmy też tą możliwość kolejnej odsłony Blachy, czyli część chóralną. A od tamtego roku jeszcze część kolędową. Przy każdym takim wydarzeniu są warsztaty, ludzie jakby mogą wziąć w nich udział. Bardzo się cieszę i ostatnio przyszły moje najśmielsze oczekiwania, ta pierwsza edycja tych kolędowych, ponieważ moim celem było, że jak kolędowanie, no to jakby rodzinne, tak? Więc była sytuacja taka, że chciałam, żeby rodzinnie ludzie się zaczęli zgłaszać na warsztaty i przyszła na przykład mama z 4 dzieciaczków. Ojej! Mhm. I uzbierały się no 90 osób, około 40 to było jakby dzieciaków. W naturalny sposób stworzyły się takie 2 chóry połączonych sił, młodszy i starszy. I śpiewaliście tak, kolędy. Śpiewaliśmy kolędy, piosenki świąteczne, ale przede wszystkim kolędy w aranżacjach po prostu już Blachy, w sensie taty, tudzież właśnie jego kompozycje. Ponieważ 2 lata temu stwierdziłam, że chciałabym, żeby ten festiwal trwał dłużej, więc w tamtym roku zorganizowałam go w 4 miastach. Był to Żywiec, Gliwice, Katowice, Jastrzębie. A obecnie był to już Żywiec, teraz są przed nami Gliwice, a następnie będą Katowice. I te Katowice to będą już mniej więcej tak, kolędowe, żeby móc śpiewać na tak bliżej tak. Bożego Narodzenia. Tak, akurat tak. Bardzo się już na to te wszystkie wydarzenia w ogóle też cieszę, szczególnie, że najbliższe to gliwickie też wydarzenie. No koncert w ogóle jest w dniu urodzin taty, 28 września, więc tak fajnie, taka myślę, że dodatkowa sytuacja do świętowania jego po prostu urodzin. To jest inicjatywa bardzo oddolna, czyli od córki, która bardzo kocha po prostu swojego tatę. I chyba z takiej turbo wdzięczności tej rodzinności, którą po prostu otrzymałam w swoim domu, dzięki mamie i tacie. Pamiętam, jak sama go zaczynałam po prostu budować i bardzo się cieszę, że w ubiegłym roku mogliśmy też wystąpić na Akademii Muzycznej w Katowicach. Naprawdę fantastycznie było też dać tą możliwość wystąpienia na Akademii Muzycznej tym wszystkim 80 osobom, które zebrały się na warsztatach gospel akurat. i było to dla nich na pewno niezapomniane przeżycie. Właśnie po prostu, tak jak powiedziałam, to od te 13 lat to jest jakby inicjatywa taka oddolna. To nie jest tak, że ktoś mi jakby powiedział z akademii, a zróbmy to, albo to ja właśnie podeszłam i zapytałam, czy jest taka możliwość w ogóle, żeby ten koncert mógł się też odbyć właśnie tu w progach akademii i bardzo się cieszę, że to się udało, naprawdę. Dla warsztatowiczów było to też niezapomniane przeżycie, a dla nas, muzyków, którzy studiowali na tej akademii, no satysfakcja. Było to satysfakcja połączona z takim fajnym stresem wrócić na stare swoje miejsce i dokątki. A tata był takim wesołym wędrownikiem? Tak. Ile piękna wkoło nas, czemu nie dostrzegasz tylu barw, dokąd wciąż tak biegnę bez tchu, czy ten jedyny raz zatrzymasz się? Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę w świat, który kocham tak. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę w świat, który kocham tak. Co z nami? Czy ktoś inny liczy się? Dlaczego wciąż myślimy, że nie mamy swych pragnień ze snów? Chociaż raz zaryzykuj znów. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę w świat, który kocham tak. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę w świat, który kocham tak. Zapamiętaj słowa te, nie liczy się ile masz, lecz ile tak naprawdę dobra innym dasz. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę świat, który kocham tak. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę świat, który kocham tak. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę świat, który kocham tak. Czuję, że ukołyszę cię, zabiorę świat, który kocham tak. I tak kończy się kolejny utwór zatytułowany Zakołyszę. Jak kołysałaś przy nagraniu teledysku do tego utworu, to kołysałaś nie tylko siebie. Tak, dokładnie tak, bo byłam wtedy w 9 miesiącu ciąży i pamiętam to uczucie. Z tego czasu akurat, kiedy nagrywaliśmy do tego obrazek, jest też utwór Chwileczka, więc faktycznie słuchając to doskonale przypominam sobie te obrazy, te kadry, które trwają we mnie, no bo jakby mam dwóch synów i no i są jakby też tego takim obrazkiem. Powiedziałaś, że byłaś nieźle zakręcona w tym 9 miesiącu ciąży. Tak, ponieważ jeszcze pamiętam, że na 2 tygodnie w ogóle na przykład przed rozwiązaniem, to jeszcze udało mi się wędrownika zrobić. Matko. I powiem szczerze, że fajne też to było uczucie, fajna energia. No i chyba po prostu ta energia mnie rozsadzała. Bardzo dużo utworów w ogóle też wtedy powstawało, ale też powstawało wtedy, kiedy już po prostu urodziłam. No i fajnie, fajne to są takie wspomnienia, teraz jak na to patrzę. Utwór Mój ślad, który wybrałaś jako następny do zaprezentowania słuchaczom, to jest utwór o dwóch mężczyznach. Dokładnie tak. I on powstał znowuż 11 lat temu, kiedy to po prostu przeszłam z córki, pozostając im oczywiście, ale otrzymałam tą nową rolę jako żona, więc to jest to takie przejście opisane w moim takim odczuciu, które przelałam po prostu na pozostawienie tego śladu. Czułaś, że właśnie zmienia się ta relacja twoja z ojcem i że ty stajesz się zupełnie inną osobą? Myślę, że relacje, nie tyle co się po prostu zmieniły, chodzi o moje po prostu postrzeganie i moją drogę, którą idę. Gabriela Blacha to jest taki drugi tata i kontynuuje jego dziedzictwo. Powiem tak, myślę, że przede wszystkim cieszy, bo dopiero uświadomiłam sobie to, że to jest faktycznie dziedzictwo naszej rodziny. To uświadomiłam sobie ten fakt rok temu, że tak można to nazwać, że to nie jest kontynuowanie dzieła, ale faktycznie to jest po prostu takie nasze. Chyba nie w formie takiej pompatycznej dziedzictwo do tego podchodzę, tylko faktycznie no jest to coś, czym my się po prostu dzielimy, co wynosimy z domu. I widzisz, że jest efekt, ludzie tam na południu pamiętają Norberta Blachę. Ja się najbardziej też cieszę z tego, że właśnie dzięki temu wydarzeniu ludzie mogą go pamiętać, ale dzięki temu wydarzeniu ludzie nie tylko znają modlitwę o pokój, która jakby opłynęła cały świat i wszyscy ją śpiewają, ale poznają też inne troszeczkę oblicze i ten wachlarz koloru tej twórczości Blachy. I to mnie bardzo cieszy. Faktycznie, czy to określenie za mną idzie, myślę, że cieszy to, jak powiedziałam wcześniej, ale tak samo też cieszy to, że równolegle, jakimś cudem, umiem tworzyć też swoje i działać po prostu wedle swojego ja, jako Gabi Blacha. A zdarza ci się czasami złapać na takiej myśli, ciekawe, czy tacie by się to podobało? O, ile razy? Pewnie, że tak. Bardzo często ludzie, zdarza się, że mi po prostu to już mówią. Jakby są na koncercie i okazuje się, że to są na przykład znajomi taty. Fajne to jest, że nie wypierasz, a wręcz po prostu starasz się dzielić taką naturalnością i kontynuować coś, co jest dla ciebie ważne i cieszę się, że to jest dla mnie ważne, że ludzie to czują. Tak samo jak myślę tą ważność tego, znowuż takiego mojego ja, które to nie jest tak, że ja walczę teraz, jakby, że Gabi Blacha walczy z Wesołym Wędrownikiem, no jakby nie. I tu jestem ja, taka jaka jestem, no bo jeżeli jestem rodzinna, to słychać to w mojej twórczości, ale też słychać na pewno w tym, że cieszy mnie to, że chociażby takie utwory jak On That Day, Wesoły Wędrownik, Jubilee, Roll Jordan Roll i wiele, wiele innych może po prostu docierać, a są to twórczości autorstwa taty. Rzeczy, które dotykają ludzi. Nie jeden by może złapał się za głowę, ale ja już tu dawno powiedziałam, ja stoję na rodzinie, bo dzięki niej wiele rzeczy udaje mi się po prostu robić. To jest taki, się śmieję, że to jest taki handel po prostu naturalny i niewymienny, że no w rodzinie jakby trzymamy się razem, tak? I jeden drugiemu pomaga, ja pomagam zabierasz, moim babciom. Zabierasz dzieciaki na Wesołego Wędrownika? Oj, tak. Oni byli, no dobra, to ten najmłodszy, jak miał 2 miesiące, to już był na wędrowniku, nawet miesiąc po prostu po porodzie, bo też mi się udało takie wydarzenie stworzyć. Akurat zdarzyło się tak, no bo jakby ich wiek też na to gdzieś tam pozwalał. Nie chcę powiedzieć, że to jest taki fajny też moment, że jeżeli gdzieś udaje nam się po prostu pojechać też przy okazji rodzinnie, to Kuba też jest taką ciekawą świata osobą, że chętnie po prostu też pojedzie, czy na przykład jeżeli da się to połączyć jeszcze z tym, że on może pójść, nie wiem, w fajnym miejscu z dzieciakami też na wycieczkę, na spacer dodatkowo, no to jest to dla nas taka po prostu radość. Nie zawsze się to dało połączyć i też już znam to uczucie, kiedy jadę z nimi i kiedy jadę bez nich. I powiem szczerze, że zawsze chętnie po prostu zadzwonię do nich przed, bo te uśmiechy po prostu dodają, no, mega poweru. Taka istota jak ty, taka istota jak ty, o, taka istota jak ty, o, taka istota jak ty. Gabriela Blacha z najnowszej płyty Oka Mgnienia. To jest ten moment, kiedy możemy zaprosić na wydarzenia, które organizujesz, w których bierzesz udział. Tak, to jest ten moment, kiedy mogę zaprosić też na Palm Jazz Festival na 13 listopada, aby usłyszeć właśnie Oka Mgnienia Gabi Blachy. Szczegóły już faktycznie niebawem. I na pewno mogę już zaprosić na obserwowanie też Wesołego Wędrownika, który też już we wrześniu 28, ale i grudniowej edycji można wziąć udział faktycznie z różnych zakątków. Ludzie też przybywają, więc bez ograniczeń. Czy kiedy śpiewa się u boku takich artystów jak Kuba Badach czy Andrzej Lampert, to stres człowieka paraliżuje, czy wręcz przeciwnie? To jest motywacja ogromna. Jest to radość, fantastyczne uczucie. Ta sytuacja, ona faktycznie miała swoje miejsce. Bardzo ciepło wspominam chociażby taki duet, który dość, nie chcę powiedzieć, że spontanicznie, ale wyszedł podczas festiwalu jubileuszowej edycji faktycznie w Gliwicach Wesołego Wędrownika, gdzie Kuba powiedział, to zaśpiewaj ze mną. To nie było za bardzo takie planowane. I nie przypuszczałam, że jakby ta relacja, że ona będzie miała taki fajny, to widzisz, kiedy z kimś też masz radość śpiewania, a Kuba akurat też mnie znał od, tak jak wspominał zresztą na koncercie, od Pieluch, ponieważ Kuba był też studentem po prostu taty. No i fajne to uczucie, tak? Kiedy ktoś cię za szkraba pamięta i potem, kiedy ten szkrab no, może po prostu zaśpiewać u boku tak naprawdę fantastycznego wokalisty, muzyka. Duża wielka frajda. Tak, naprawdę. Nie ma, że się nie da? No nie ma, że się nie da. Po prostu uda się. A skąd to wiesz? Przećwiczyłaś? Tak, to znowu mama jest specjalistką, że z każdej ciężkiej, trudnej sytuacji albo z takiej, która no jakby nie wróży, że tam widzisz od razu jakieś pozytywy, to właśnie ona zawsze z nich wyciąga to, co najlepsze. I stąd zawsze sobie mówimy gdzieś tam w trójkę, czy ja, czy mama, że no dajesz, nie ma, że się nie da i gdzieś próbujmy po prostu działać. Więc tak, ta piosenka jest też dedykowana. W sumie w opisie, jeżeli wejdziemy do książeczki i akurat płyty, to powiedziałabym nawet, że to jest taka piosenka o relacji z moją siostrą Iwoną, gdzie zawsze sobie kibicujemy i wspieramy się jako też takie mamy, które niektóre rzeczy, mając małe dzieci, robiły po nocach, robią, bo chciały, że tak powiem, też łączyć tą swoją muzyczną część siebie z byciem mamą. I nieustannie to trwa, tak, że sobie kibicujemy i to jest moja najlepsza przyjaciółka, więc to tak. To pięknie. To jest właśnie ten utwór też z dedykacją dla mojej siostry. Siory. A siostra? Jest muzykiem. Jakież to oryginalne. Tak, jest muzykiem, niesamowitą pianistką, która gra w Gliwickiej Orkiestrze Kameralnej, w zespole Eleganza, a także gra, że tak powiem, w projekcie w zespole Wesołego Wędrownika. No i jest najlepszą towarzyszką po prostu różnych sytuacji życiowych. No, nie da się ukryć. Co siostra, pięknie. To siostra. Co siostra, to siostra. Nie ma, że się nie da. Gabrysiu, bardzo pięknie ci dziękuję. Gabi Blacha, wokalistka, instrumentalistka, skrzypaczka, kompozytorka i całkiem niezła menadżerka. Sporo tych talentów w małym, drobnym ciele. No i jeszcze mama dwóch chłopców. To trzeba mieć naprawdę w sobie wiele siły i poweru. Tak, i dużo nadziei na to, że się uda właśnie. Nie ma, że się nie uda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz. No i zostawiamy państwa z myślą, nie ma, że się nie uda. Nie ma, że się nie da, tak. Nie ma, że się nie da, nie. Nie ma, o nie, nie. Bo siłę masz, radość i nadzieję. To wszystko jest w tobie. Przy sobie miej paczkę gum i żelek. Nie ma, że się nie da. Nie ma, nie ma, że się nie da. Nie ma, o nie, nie. Nie, nie ma, nie ma, że się nie da. Nie ma, o nie, nie. Bo siłę masz. Nie wokta.